śpiew wysokich drzew. Ojciec i mały chłopiec wtulony w jego pierś, gęsty dym, niemy krzyk. Strzały w pierwszy dzień szkoły, rozerwane sny. Ten świat to ty i ja, to my, motyle i ćmy. Już czas, zatrzymaj się i wróć, posłuchaj i patrz, wróć. Jeszcze kilka chwil, sekundy, cały w sobie się trzęsę, błyski, ciemność, żarówki, resztki słów, szary pył, kartki z zeszytu na wietrze, rozerwane sny. Zrzucisz winę na innych, potem zaśniesz spokojnie.